angeli in gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preciosi, quem immundi precium. Fructus ventri generosi, bresse pudit gentium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et immundo conversatus, sparso verbi semine. Suis moras incolatus, miro clausit ordine. Suis moras incolatus, miro clausit ordine, miro clausit ordine. Supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus. Cibum turbe duode, sedat suis manibus. Genitori, genitoque, lauset jubilatio. Salus honor virtus quoque,